यही तो सीन है ना कि मैं वो मतलब ऐसा वो बज रहा है कि कुछ वो टेक्निकल आई नो इट्स नॉट यू बट इट्स लाइक हाँ ये कैरेक्टर कोई आया बीच में हाँ ऑफ क्या हाँ आई डोंट अंडरस्टैंड Thank you.